الله من يرهم أو جملة من يرهم نوسو هاي ملائكة واهي ما سوفيها سواف هو عند سوي ما ينقوه من سوى سويفا هو سماوي ذكر روما حكيم وهانيو يمزيما ملوهي زنبينغون أرلون زلو بين هازو نمولوهي مشرك جوالوهي حكيكاريبيا تورو لبينغو لدنيا حطورو لنورا لو ليه فاضل حين شيطان مكتوزي وجدوا جواشي ديال برزان النجول هي ملائكة نغوابش وومي جالي زفاندزون سيبيا نغدومي زيوا نوحا ويوان ضبويا دائما بديا قام تنبورون غوزي هاويدزي نغويهو دوبوها مجالي يزيزنغ زمرو عمنغي ووزي سفاتوا عوندزي مبزي جيروحا ومبا عوندزي مواجيرا ومبا حكيكاري وانغوات انتبويا دونغو يسنغراو kumbe ngono ajabu huwafanyo istiza nikawe shelezizi wakwatuwe shelea nikawe onoze aya dalilu wuhufanyo istizai na nguambao nutie kati masahiri ya bainiha aye karifu rende hagava na ziba ngarduka hubaifilwa nuwababa hatu watende tena amba naam na nyinga mjohu kawa dalilifu na hizo tudoka azajiratu kiyudzima wakati yowi yo wajoho muwae maacho haangalia wajohamba ye karifude mdo usiku wa hedini maliho wajohamba mdo usiku wa hukuma ikawu mkahu ukadhibisha imala ika wajohu amrishi wa ukaya na munjiliyo wa dhulumu ne jamandao nizu wakahu wa mudia badala ya Allah amenge namwa huko wa hudahar wa inzi ya hili jana halamro namwa ziye baha kika mwa osu aliwa yema nungundwa ni dazi zabari matulose dilana kumbele oo na uharu na msalimu amri namwa johu kurubiana ebandhi juma ebandhi na huzi sana halawama wa johamba ihakika mkaju wa hurijili ya humumeni wakadamizaji wa johanda kumbe kamjaka ama mu'min na kamjaka na usultani hojumani kumbe muka kawu mwenye potefu mpaka amenge rihaki wanele kalima lahemu na wahatu hakikenga riduka hulawuza ya mfag amenge rimpotezani ihakika mchoka wa potefu amenge hakika osiku huwe ya mfagu ngejoru hanyisiwa hakika hena mnaiyo yonde namna rijuka hufanya ya mafujari hakika ikawambiwa kamati mguwe kati Allah utakabari na wakahamba anga rijuka huturukuwa unguwa hatu hambanzi mjufumuo kumbe hajaha haki na usadikisha imitume ya mtendea ni hakika nyinga mjuku mbare ya anga dukali na kamnahundi waikati hizo mwaka urenda nadi waruma wa Allah wa taulwa waungu wajoka na riski maalumi juhihani hao marunda na ungu wajohu hishimiwa harumu ya bustani ya nema jumasuru ziri za kifahari na huangadiana wajohu zunguliwa nizikombe vinyo yangu harumu adicho na vinyo jewu yenzala na uhaho wanywaji kabajahe ya gaulu mavwara uharumio wala kwa na hule wa hiyo ufuwao kasiratu tarf mabana kiwazia we macho unza laini wanama tora jioji viza uha mabayu makumun jwaila wama amenge wajuhu kurubiana ebangu juma ebangu na huzi sana halawama mungu wao harumao ngujuhamba ihakikatika na mwanzani haduhamba awe mwengu ni mwa aminiyo huka kweli ukaikari furende hagava na ziba garjuka huliwa ujuhamba akota mwangalia bahingu juangalia ya mwone uhariwahe lejanda hala mro ujuhamba wallahi huwa hiwe ndo unangamiza na ingetu hene mahemo la wahangu sijoka mwengoni mwa hudhurishi wa mboni ehe akari na hufa ikati ndo mfuwa hapu wa mando ikarnahu adhibuna, hakika humfuzu huyo halisi, humfano wazimu, amengena wafanya hazi njema hunduniani ya mafanya hazi, aye mbebo yundo mlahiki wa mwema haundo mdi wazakun, akikari ujaili ya uke fitina, adhabu hahema mwalimu, hakika umri wa roha rwe aslibu nsibahe lejenda hala mbro, imarunda ya hayo, yohama zito za mashaitwani, lazima wajua huna waharumu, wajezeze mbaza hao, kisha baada huo, lazima wajua huni kiwa mtangani wa hamim, majia fuku wao, kisha lazima imarajei ya hao, gajua hukande lejenda hala mbro, hakika wahumbu wa baba hao wapotefu, avinge wajisarusa, wadungu ze atharu za hao, na wisa wapoteza kabla hao wenji wa huwambu watende, na rikari waveshe ya wahadharishaji, amenge angalia, namna jendo wakaya, umu iso wa huwahadharishiwa, nadi waruma wa Allahu watawulwa, na hakika nuhu hariombo, amenge sindo wema wa huwajibuo, nari nuko waene ahli ya hahe harno msuda mziro, nari nanti mzumbula mwena wa hahe, harno wa mwaniso, salama jumanuhu harno ulemen, yena mnaiyo, duri nivawe marena njema, hakika haka mwongoni mewaruma wa hatu na mu'min, kishariza misa waruma wa mwaji, na mwongoni mehirimu ya hahe, Ibrahim, uyajiri yae mwela wa hahe na mwaswa piha, wakati ambia mbaba hahe na kaumu ya hahe, inga mwabudi yao hindi, ambato wa mungu badala ya Allahu ndao mantao, ehe, yeze dhona zahanyu hindi ni uhusuwa na nemo la wahunde mengu, ahihangali ya mwangali yu harwaza nyora, hamba, ihakike wa mimade, amenge wa mbadingu harroha, bahi hareje yu wa nguwa hao hamba, ibanu kamtuhula, amgu mboni dazimu chua huo nguwa, hawareje yi hamwe muhumbono muume, bahi wa nguwa fualiki hauweza, hamba, anga mwabudi yao, izo nyinyi wanyi masihua, na abu Allahu hamungu ninizo mfanyao, wamba, na mumashe nyumba, mumvuri ze harumajanda hala mbo, wa manzi za makrimi, shari wa jaini ya warendi hando wa nsini, na hamba, minga mwendo hae mwela wahangu ujono kowa, ewe mwela wahangu, nibe mwana mwengo ni mwema, abengeri mbushiri ya usade mwana mwema mpole, bahiwe ya huna makamu yoro hae na ye, hamba, ewe mwana hangu, hakikati huo nuhari wa tabiri hukanga ni hutsinzo, awe nge angalia izo onao, hamba, ewe mbaba hangu, fanya izo wa amrishiwa, ujuni hunda msubiri ifueka Allahu mwanzo, na hivu wa salimu amri wa ili, hamlazaho uso, narimbumi za hukaya, ewe Ibrahim, usadikise tabiri, hena mnaiyo, duri nivawe marenda njema, hakika linu dauzola bainiha, narimtoa pidiya hamtinzo mhuu, narimbatizia tarehi njema harumu wa mwiso, salama juma Ibrahim, hena mnaiyo duri nivawe marenda njema, hakika haka mwengoni mwaruwa wa hatu na mu'min, narimbushiri ya uzade wa Ishaq, nabii mwengoni mwaruwema, narimbari kisha yeye, na Ishaq, nuharmu uzale wa hahe, kawwe mwenda jema na ya gudu mwe nafsi ya hae haubainiku, na hakika runemesha Musa na Harun, narivukisha one kaumu ya hao, harmu mtuba mziro, nari wanusuru hawa shangiria, amenge umbo waka wa shinzi, nari wanika esho shiwe nufu, nari wauko wa harumenza ya nyungoha, nari waramtizia wawa ili tarehi njema harumo wa mwiso, salama juma Musa na Harun, kena mna iyo dori kohudiva imarena njema, hakika wawa ili umongo ni mwaruma wa hatuma mu'min, na hakika iliasa yemwe ngoni mwe mitume, uyambia ikamu ya hahe, ikamtu hukana takwa, angamu mbao baili mbansiye mwena waho wa mbaji Allahu ya mwena wahangu ya mwena waho wa babahan watende bahi wakathibisha amenge lazima wajua huudhurishi wa harma ya adhabu badi waruma wa Allahu wa taula na ringa tazi ya tarihi nje maharuma wa mwiso salama juma ilyasin kena mnaiyo ndoridibawe marena njema hakika kamongoni mwa waruma wa hatuma mu'min na hakika lutu ya mongoni mwa mitume nuravu kisha ya ahli ya hayonsi pia badi mbuku wako mongoni mwa wadaki wa adhibulwa kisha ranga mizao wa mwaji ni hakika ngambirao hojumao wa asubuhi ni masihu eba nukamtina akili na hakika yunusie mongoni mwa mitume uya kawa yenda harumane jahazi la ajaya harile kuria bahia kamwengoni mwani wanino amengeye mfi mbeleza na ya kawo na umiwa nengeka ya kamwengoni mwatukuza Allah hajoba kuhumbani hayo hata enti huya kiyama amengeri mvuri za mtazaza wani na imwade narimeleza mdiwa ya kutuin mrango hujumae nariweha uha wangu zihwi jana hawazidi wa amini niwafurahisha hata mnamuda ahiwa uzise ae mwala wahaonge na wanawashe wango na wanaume hauri mbuye malaika wanawashe na uma zahidi bila shaka izo mungu ni mumba chowaha wa ikawo wamba Allahu wazaya ni hakika uma danrabu ahata uwa wanawashe badala ya wanaume eba nukungwa ni dazi anyu hukumuje eba nukamtuye shelea haunga niya usultani wabainiha ama ngena mjenesio shahanyu yekako dini wasimuzi na wajaili ya nasaba baina hahe na baina ya hema jini ni majini wasangu ajuwao hukangu ajuwa hukudurishiwa hatukuha Allahu jumaizo wa mshifuo badi waruma wa Allahu wa taudwa bahie hakika nyini zo mabudi yao kamnahu shina mputinishe mbito kayonti wahaeju badi uwo ya duka hunjia yawe haruma lejanda halamundo kawati uharuma si malaika ikati na ukange na daraja ni judihani ni hakika singa si haswafi ni hakika singa rutukuzo Allah ni hakika uwa kahamba ingerika na zikri mwesheleyo wa huwa nwatende njoka ndo waruma wa Allah wa taula na hiwa ikufuru amengengu ajua kuona yetihale nilikali mala haku misalisabiki wa waruma wa haku mitume ukalazima uondo wajua humusuriwa na hukale jeshi la haku ndo wajua hushinda amengengu walawe hata mnamuda ubaki ndo wangalia wajua huona yetihale ayamfabu ya hatundiyo wadingo wona tahale bahie kaisi hii harumale jera la hao asubu hii mbinde ya huwa hatharishaji na wala we hata mnamuda na dakiudo waangalia wajuhu wala itihale hatukai mwala wahaho ye mwala waho tukufu harumanchida nge juu jumaizo wa msifuo salama jumae mitume nezahimida pia zoza Allah Yemu la wako ulimengu.